الحمد لله من الشيخ من عدن ثم الصلاة على المختار في القدم من انتظر في جيراني بذي سلمين مزل قدم عدن من حفلة بدمين مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الرسلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاقوال والتعليم والال والصحاب ثم التابعين لهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يكون نقيا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الامي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أصفي بها حرب الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابن أمه والفاطمة غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم مرضدارم زمیسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ ورتضیٰ وشاہد جیلانی وشاہد سنہ میں آئیے گفتگو کا سلسلہ اس مبارک دن میں شروع کروں اسے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت کبریٰ میں جی لگا کر بآواز بدر کر درود پاک کا تحفہ اسی یقین کے ساتھ پیش کریں کہ ہم یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے خود سماعت فرماتے ہیں اللہ جل مجدور کریم کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک گھڑی میں اپنے گھر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو، سجود کو، رکوع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جمعۃ المبارکہ کا مقدس دن ہے، اللہ جل مجدور کریم نے اس دن کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اور اس مقدس دن کے نام پر پوری سورت 28 پارے میں الحمدللہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اللہ جل مجدور کریم نے اسپیشلی طور پر جمعہ کی نماز کا حکم فرمایا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ، اے ایمان والو جب ندا دی جائے، اذان دی جائے نماز جمعہ کے لیے تو فاسعوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کیا کرو۔ سعی کا معنی دوڑنا بھی آتا ہے، لیکن مفسر مترجم جب ترجمہ کرتا ہے تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے ترجمہ کرتا ہے، کہیں قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت کا ٹکراؤ نہ ہو جائے، کہیں مصطفیٰ کے فرمان سے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے الفاظ کا ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ اسی لیے عربی جاننا تو آسان ہے مگر مصطفیٰ جان رحمت کے قرآن کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس کا ترجمہ اور حضور علیہ السلام کو تسلیم کے فرمان میں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ مصطفیٰ نے کہاں کیا فرما دیا ہے، کبھی اپنی بظاہر دیکھیں تو قرآن تو کچھ کہتا ہے اور مصطفیٰ کچھ کہتے ہیں. اسی لیے آپ کہیں گے لو صاحب حضور قرآن کے خلاف یا کبھی قرآن حضور کے خلاف, لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی قرآن حضور کے خلاف ہو جائے یا حضور قرآن کے خلاف ہو جائے. مگر آپ جس طریقے سے لوگ پھر رہے ہیں کہ ہم خود ترجمہ کر لیں گے, آپ ان سے ترجمہ کرائیں گے تو وہ یہ کہیں کہ فسعوا الى ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. کیوں؟ اس لیے کہ سعی تو صفا اور مروہ کے درمیان بھی کی جاتی ہے, اس کو صحیح کہتے ہیں, وہاں دوڑا جاتا ہے, صحیح کا معنی دوڑنا بھی آتا ہے. اب اگر آپ ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے ذکر کی طرف نماز جمعہ میں دوڑو, تو مصطفیٰ کی حدیث پاک کے لوگوں جب نماز کے لیے آؤ ولا تسعوا علیکم بالسکینہ اور کما قال علیہ السلام, حضور فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہو تو دوڑا مت کرو, اس حال میں آیا کرو وآتو اس حال میں آؤ علیکم بالسکینہ, اس حال میں آؤ کہ تم پر سکون طاری ہو. حضور فرماتے ہیں اس حال میں آؤ کہ تم پر سکون طاری ہو. کیوں سرکار؟ میرے سرکار علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ تم میں سے جو شخص جیسے ہی نماز کی نیت کرتا ہے اور وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے گویا کہ وہ نماز میں ہی موجود ہے. سرکار نے ہماری آسانی کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کو دوڑنے کی ضرورت نہیں, آپ وضو خانے میں آئے امام صاحب اللہ اکبر کہہ چکے تھے, آپ کو دوڑنے بھاگنے اور لڑنے بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا ساتھی وضو کر رہا اسے کر لینے دیجیے, آپ وہ وضو کر کے ہٹے اس کے بعد آپ وضو فرما کے آپ کی رکعت تو جا سکتی ہے مگر مصطفیٰ کی زبان کی وجہ سے سوال نہیں جا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ وہ اختیار مصطفیٰ ہے کہ اگر 50 رکعت نماز میں دی جائے اور یہ اللہ سے کہے مولا نماز کم کر دے تو نمازیں تو 50 کی 5 ہو جائے, لیکن الحمدللہ جب بات انسان کی آئے تو وہ 5 وقت کی نماز پڑھے تو اسے 50 وقت کا ثواب عطا کیا جائے. ہر ایک نماز کے بدلے 10 وقت کی نماز کا ثواب اسے عطا کیا جائے. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ نماز کا وقت کم ہو گیا لیکن نماز کا ثواب کم نہیں ہوا. مفسرین نے فرمایا آپ یہ پڑھیں گے روایات میں کہ آپ محدثین نے فرمایا آپ یہ پڑھیں گے روایات میں کہ جناب مصطفیٰ نے صرف وقت کم کرنے کی بات کی تھی, ثواب کم کرنے کی بات نہیں کی تھی. اس لیے اللہ نے 50 نمازوں کو 5 تو کر دیا مگر ثواب جو 50 کا تھا الحمدللہ ہمیں آج بھی وہی ملا کرتا ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں سرکار نے فرمایا آؤ اس حال میں کہ تم پر سکون طاری ہو. فتویٰ یہی ہے جو صاحب قرآن نے دے دیا, اس لیے کہ قرآن مصطفیٰ کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے, بغیر مصطفیٰ کے قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا. وہی تو ہیں جنہوں نے سمجھ کے ہمیں سمجھایا ہے, بلکہ انہوں نے تو اتنا سمجھا ہے جتنا جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا ہے اتنا مصطفیٰ جان رحمت کی سمجھ میں آیا. آپ تفسیر پر جبریل آتے الف لام میم خاموش جبریل علیہ السلام جس کو لوح قرآن کہتے ہیں آمین جبریل خاموش. آپ تفسیر کو مزید گہرائی سے پڑھیں تو جبریل کہتے ہیں افہمتا یا رسول اللہ, کیا آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ مصطفیٰ نے فہم تو جبریل میں سمجھ گیا تو آگے چلو. اب جبریل علیہ السلام کو تفسیر کو نہیں پتا کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا آمین الف لام میم. اسی لیے کوئی بھی مفسر اس کا ترجمہ نہ کرتا ہے نہ ہی جناب والا اس کی تفسیر کرتا ہے. آپ کسی بھی مقتدا فکر کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں, کسی کی بھی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں, نہ کسی نے الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے, نہ کسی نے حامیم کا ترجمہ کیا ہے, نہ کسی نے یاسین کا ترجمہ کیا ہے, کسی نے لوح قرآنی کے الفاظ میں سے کسی کا ترجمہ نہیں کیا. اس لیے کہ جناب الفاظ اور ہوتے ہیں جس سے بات کی جاتی ہے, کوڈ ورڈ اور ہوتے ہیں جو صرف اشارے میں سمجھا دیا جاتا ہے. یہ کوڈ ورڈ ایسا ہے جو یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں, تیسرا کوئی پیدا نہیں ہوا جو جانے. ہاں لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے مصطفیٰ کے سب سے, چونکہ مصطفیٰ تو جانتے ہیں مصطفیٰ کے سب سے اسے بھی کچھ بتا دیتا. اسی لیے اولیاء کرام نے اشارتاً کنایتاً کئی الفاظ یاسین سے مراد حضور ہے مگر ترجمہ کچھ نہیں, یاسین سے مراد حضور ہے, طہٰ سے مراد حضور ہے, بہرحال عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کی وضاحت کوئی مفسر نہیں کرتا، اہل دل کرنے پر آئے تو ضرور وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے اللہ والوں کو مصطفیٰ کے صدقے وہ علم عطا فرمایا ہے، جہاں محدث کا قلم رک جاتا ہے، جہاں مفسر کا قلم رک جاتا ہے، جہاں علماء کی قلم کی روشنائی سوکھ جاتی ہے، وہاں سے دل والا بولنا شروع کرتا ہے۔ روایت کے شان مصطفیٰ بزوانِ مصطفیٰ پچھلے دنوں شادی کا جلسہ پر میں نے سنائی تھی اس روایت کو، حضرت بابا ورید الدین گنج شکر کی بات تھی، میں نے رمضان المبارک میں قارون کا قصہ آپ کو سنایا تھا کہ قارون سے جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ جناب آپ زکات دو، پہلے تو اس نے ہاں کر لی، لیکن جب اس نے اپنے مال کو جوڑا گھٹایا تو پھر اس نے انکار کر دیا تھا۔ القصہ مختصر، حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، بدعا فرمائی تھی، الزام چونکہ جناب موسیٰ پر لگایا تھا اس نے، اور جب موسیٰ نے بدعا کی تھی تو وہ قارون زمین میں دھسنے لگا، اور میں نے مفسر کا ایک قول بتایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت تک یہ لوگ زمین میں دھستے رہیں گے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے اس پر فرمایا، دیکھیے ہم زمین کے اوپر پورا نہیں دیکھ پاتے، یہ اللہ والے ہیں جو زمین کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، تاریخ پڑھیا، سرکار غریب نواز سے ان کے پیر و مرشد نے وظیفہ کروایا، اور وظیفہ کروا کے پوچھا تھا معین الدین کہاں دیکھتے ہو، حضور نیچے کی طرف نظر کرتا ہوں تو زمین میں تحت السرا تک دیکھتا ہوں۔ اسی غریب نواز کے فیضان سے مالا مال ہونے والی ذات کا نام بابا فرید ہے۔ غریب نواز کے مرید و خلیفہ بابا قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، جو سابق کلیری کے ماموں ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں۔ سنے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں قارون زمین میں دھس رہا، قارون زمین میں دھس رہا تھا، اچانک زمین کی کسی مخلوق نے اس سے پوچھا، قارون زمین میں دھسنے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا، موسیٰ کی میں نے نافرمانی کی۔ توجہ سے ایک جملہ سنیے گا، قارون نے کہا میں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے، اسی وجہ سے میں زمین میں دھس رہا ہوں۔ اور دیکھنے والوں کی تو آنکھیں بند ہو گئیں، لکھنے والوں کی آنکھیں بند ہو گئیں، مگر اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کہنے لگے کہ وہ زمین میں دھستا تو جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی زمین کی کسی مخلوق نے، زمین کے اندر کی کسی مخلوق نے اس سے پوچھا قارون دھسنے کا سبب کیا، اس نے صرف موسیٰ کا نام لیا تھا، محبت میں نہیں لیا تھا، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے لیا تھا کہ موسیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے میں دھس رہا ہوں، لیکن نام تو موسیٰ کا لیا تھا، چاہے جیسے لیا تھا۔ مشیت نے کہا موسیٰ کا نام لے رہا ہے، اب ہم اس سے آگے نہیں دھسائیں، اس کے عذاب کو یہیں پر روک دیا جائے۔ کیوں؟ اس نے ہمارے جلیل القدر نبی موسیٰ کا نام لے لیا ہے، اللہ اکبر۔ اس نے جیسے ہی نام لیا اس کا دھسنا رک گیا وہاں، اور پھر سنیے بابا فرید الدین کہنے لگے، رونے لگے، اور روتے روتے کہنے لگے، لوگوں جب موسیٰ کی نام کی تاثیر کا عالم یہ ہے تو پھر مصطفیٰ کے نام کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ جب قارون جیسا بدبخت موسیٰ کا ذکر کر لے تو زمین کے اندر اس کے عذاب میں ترقی نہیں کی جاتی، تو جو مصطفیٰ پر مٹ جاتا ہے یہ فرشتے جھک کر اس کو سلامی دیا کرتے ہیں، اور جبریل کے امیر اس ابوبکر کی طرح جناب والا چولا پہن کے آتے ہیں، جناب عمر بن خطاب کو بڑے اعلیٰ کے فرشتے سلامی دیتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ وہی سرکار دو عالم علیہ السلام کو تسلیم کی بارگاہ میں سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ سب کا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، مگر بابا فرید کی نگاہ کو آپ نے دیکھی، انہیں گنج شکر بھی کہا جاتا ہے، شکر کا خزانہ۔ کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا بچپن میں ان کی ماں تربیت ہی ایسی کرتی تھی، کہتی بیٹا نماز پڑھا کر، آپ تو اماں کہتی بیٹا نہ بولے، صبح اسکول جانا ہے، فجر کا تصور ہی نہیں نا کہیں، جب فجر کا تصور ہی نہیں تو بیٹا بڑا ہو کے کوئی آبی تھوڑی بنے گا، عبادت گزار تھوڑی بنے گا۔ جب پرورش میں ہی تصور نہیں ہے اور امید کریں کہ میرا بیٹا بایزید بستامی کا پیروکار بنے گا تو ایسا تو نہیں ہے نا، جیسا آدمی کھیتی کرتا ویسے پھل پاتا، یہ تو تاریخ گواہ ہے، یہ تو فیکٹ بات، اس میں کوئی شک اور شبہ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ آدمی جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جیسا کھیتی کرے گا ویسا پھل پائے گا۔ آپ اپنی اولاد کو تصور میں ہی بچپنے میں اسلام اور دین سمجھاتے ہی اور سوچتے جوان ہو کر میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، جوان ہو کر میرا بیٹا متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اگر آپ دل کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو بچپن ہی سے اسے مسلمان بنائیں، اور بچپن میں آپ گانا سنائیں گے، موبائل ہاتھ میں لے کر کہیں گے میرا بیٹا جو کتنا اچھا موبائل چلا لیتا ہے، میں نہیں چلا پڑتا ہوں۔ تو یہ فخر کی بات نہیں محترم، یہ افسوس کی بات کہ آپ جتنی گندگی میں اب تک نہیں گئے ہیں وہ سمجھدار ہونے سے پہلے چلا جائے گا۔ یہ تو مقام افسوس ہے، اس کو ہم ترقی کی شکل دیتے ہیں۔ کہا ہمیں موبائل چلانا نہیں آتا، میری اولاد کو آتا ہے۔ اجازت کس نے دی تھی اولاد کو؟ وہ تو تمہارے سامنے خود نہیں چل سکتا تھا تو موبائل چلانا کیسے جانتا؟ آپ نے تو ترقیاں دی ہیں اسے، اور پھر اب جب وہ آپ ہی کے وقار کو پامال کرنے کی دہلیز پر آ گیا تو کف افسوس منا جاتا ہے، یار یہ ہو کیسے رہا، میری اولاد میرے کہے میں نہیں کیوں۔ بچپنے سے اگر مصطفیٰ کی تعلیم پلائی ہوتی تو پھر آپ تاریخ امام حسین پڑھ لیجیے، سارے قاری، سارے حافظ، سارے مفتی، کوئی ممبر پر قرآن سناتا ہے، کوئی مصلے پر قرآن سناتا ہے، مگر اتہاس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نیزے پر قرآن سناتا ہو، نیزے پر قرآن سناتا ہو، سر پر جانے کے بعد قرآن سناتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو دودھ نوش فرمایا ہے وہ سیدہ پاک کا ہے، اور سیدہ پاک نے جو لوریاں سنائی ہے وہ اپنے غم اور حضرت علی کے بارے میں بات صرف نہیں کی بلکہ جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کا قرآن اور مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثیں اپنی اولاد کو پلائی۔ تب نتیجہ یہ تھا کہ امام حسین کربلا میں خود تو کٹ گئے مگر قرآن بولتا۔ مگر آج آپ یہ بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوا اپنے شوہر کی شکایت خود مائیں کرنے لگتی ہے، بچے سے باپ کی شکایتیں کی جاتی ہیں، یہ عورتوں کا نظریہ ہوتا ہے، باپ اپنی بیوی کی برائی یعنی اولاد کی ماں کی برائی اپنی اولاد سے کرنے لگتا ہے۔ جب آپ اس کی فکر ہی ایسی بنا دیں گے بچپن میں، پھر وہ بڑا ہو کر ماں کے قدم چومے گا، ایسا کیسے ہو سکے؟ ہاں اگر بچپنے ہی میں سمجھا دیا جائے گا بیٹا مقام ماں کیا ہے، وہ سمجھایا کیسے جائے گا؟ صرف بول کے؟ آپ بول کے کہیں گے کہ جناب تیری ماں کا مقام بہت بلند والا، اور خود اس کو گالیاں دیتے رہے، خود جناب اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے رہے اور سوچے بیٹا اس کے قدم چومتا رہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ باب فرید الدین مسعود گنج شکر سے ان کی ماں کہتی بیٹا نماز پڑھا کر، چھوٹے ہیں، پوچھا اپنی جان کیا ملے گا نماز پڑھوں گا تو؟ وہ دیکھیے ہر فکر کے حساب سے گفتگو کی جاتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق، جو ان کے عقلوں کا لیول ہے اسی حساب سے بات کرنی چاہیے۔ میں عربی سنانے لگ جاؤں، میں نہیں پڑھتا عربی کی بات اکثریت کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سمجھ تو آنی نہیں ہے، مجھے ترجمہ ویسے ہی کرنا ہے تو میں پہلے ترجمہ کرنے پر کام چلا کر رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، اب بچہ ہے گفتگو کی۔ بابا فرید دماغ میں لگی بیٹا جب تو نماز پڑھ کے اٹھے گا تو اللہ تجھے شکر عطا فرمائے، شکر کی کوئی لقت ہے؟ نماز کے بدلے کے مقابلے میں شکر کی کوئی حیثیت ہے؟ شکر کی کوئی حیثیت نہیں نماز کے بدلے کے حساب سے، لیکن بیٹا ہے اسے جناب میلان پر کا قلعہ نہیں چاہیے، اس کو ایک چھوٹی سی کافی چاہیے۔ آپ کہیں بیٹا تیرے نام قلعہ ہو جائے، اس کو کیا ملنا قلعہ ہونے سے؟ آپ کو تو تربیت اسی انداز سے کرنی ہے نا۔ آپ مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہمارا ماحول یہ ہے بیٹا تو نماز پڑھنا، میں تجھے فلاں جگہ لے جاؤں گا آئس کریم کھلانے کے لیے، بارہویں میں پاس ہوگا، دسویں میں پاس ہوگا، پانچویں میں تب پاس، تیرا بڑھ دے آئے گا تو میں تجھے پارٹی دوں گا، تیرا بڑھ دے آئے گا تو میں تجھے سوشی دلاؤں گا، تیرا بڑھ دے آئے گا تو میں تجھے سینما گھر لے چلوں گا، تو دسویں میں پاس ہو جائے گا تو میں تجھے انعام دوں گا، بارہویں میں پاس ہو جائے گا تجھے موٹر سائیکل دلاؤں گا۔ یہ ہم کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے۔ بیٹا تو نمازی ہو جائے گا تو ہر روز کے 10 روپے میں دوں گا۔ اگر آپ بچپن سے اس فکر کو ڈال دیں، 8 سال کا لڑکا، 7 سال کا لڑکا، آپ 7 سال کے بچے سے روز 10 روپے مجھ سے دینا، لیکن نماز کو چھوٹی نہیں چاہیے۔ 5 نہیں پڑے گا، 4 تو پڑے گا۔ آج 4 پڑے گا، کل اس کے فیضان سے 5 پڑے گا، آج 3 پڑے گا۔ حضور نے کیا ترتیب بتائی؟ 7 سال سے شروع کر دو اور 13 میں مار کے پڑھاؤ۔ کتنا پیارا طریقہ دیکھیا، 7 سال کے بچے کو کہا بیٹا نماز پڑھا کر۔ اب آپ 7 سال کے بچے کو دنیاوی لالچ دے کر نماز پڑھانے کے لیے جب کہیں گے، اب وہ 8 سال کا ہوگا۔ 7 سال میں اگر 2 ٹائم بھی پڑھتا تھا تو 8 سال میں 3 ٹائم بھی پڑھے گا۔ ہر ٹائم پہ آپ پیسہ لگا دیں گے، بھائی 50 روپے ہر ٹائم پہ لے لیں، 10 روپے ہر وقت پہ لے لیں۔ اب وہ ہر وقت نماز پڑھے گا، ہر وقت نماز پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ 13 7 8 9 10 11 12 13 12 سال کی عمر تک آتے آتے 4 سال 5 سال کے وہ پکا نمازی ہو چکا۔ یہ سرکار نے کتنا پیارا طریقہ، لیکن ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں تو انگریزوں نے جو اسکولوں میں طریقہ بتایا اس کو سیکھنا ہے۔ مصطفیٰ نے جو بتایا وہ تو مولوی بتاتے ہی رہتا۔ ہم نے اس اتنے ہلکے میں دین کو لیا، نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور مسلمان ابھی بھی اس مین کے نشے میں مزہ کر رہا ہے۔ جس دن پانی سر سے اوپر چلا جائے گا اور خود کی عزت پر آ جائے گی تو دنیا رو کر کہے گی ہائے ہم نے کیا کر دیا۔ لیکن اب کر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس یمن کو دیکھ لیں، اس برما کو دیکھ لیں جہاں مسلمانوں کی تعداد مانی جاتی تھی، لیکن ایک لمحہ آتا ہے طوفان کا۔ ہمیں ان سے لینا دینا نہیں جو مصطفیٰ سے وفا نہیں کرتے اور مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ ہم تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا جا رہا ہے، سجدہ رب کے دربار میں کیا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود عذاب آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، کہیں نہ کہیں تو فالٹ، کہیں نہ کہیں تو غلطیاں ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں ان اقوام کی جو عذاب دی گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال اور کردار کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ جب ہماری یادیں اسلامی نہیں ہوتی، جب ہمارے دل اسلامی نہیں ہوتے، جب ہمارے خیالات اسلامی نہیں ہوتے، جب ہماری فکریں اسلامی نہیں ہوتی، جب ہمارے کردار اسلامی نہیں ہوتے، تو پھر ظالم کو مسلط کر کے سب کچھ اسلامی بنا دیا جاتا ہے یا پھر اس دنیا سے خالی کروا دیا جاتا ہے۔ بابا فرید الدین کے لیے شکر چھوٹے سے بیٹا، اللہ شکر دے گا۔ بابا فرید نے نماز پڑھنا شروع کر دی، جدھر وضو کرنے جاتے ماں مصلے کے نیچے رکھ دیتی شکر کی پوریا، مصلے کے نیچے رکھ دیتی۔ بڑا مشہور قصہ ہے، یہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ اگر بچپنے سے تربیت اچھی کر لی جائے تو بیٹا ولی ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ مصلہ اٹھاتے دیکھتے شکر کی پوریا موجود ہے، بخوشی اگلی نماز پھر پڑھتے۔ اور جب عادت پڑ جاتی ہے انسان کی، اور بابا فرید کے قصے کا اگلا حصہ دیکھیے، ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے چلے گئے۔ اب جب دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے گئے، نماز کا وقت آ گیا، ماں نے دل میں خیال کیا نماز کا ٹائم ہو گیا، اب وہی دین مصلی بچھائے گا، نماز پڑھے گا، اب اللہ شکر کون رکھے گا؟ جو ہے فکر ہو تو اس کی، آج کی مائیں اور آج کے باپ کو فکر ہے بیٹا کتنا کمائے گا، تو کیسے زندگی گزارے گا، تیرا کاروبار کیسے چلے گا۔ 40 سال کی فکر ہے کہ میرے باپ کی 30 سال 40 سال کیسے رہے گا، اس کی فکر ہے باپ کو۔ اس کی فکر نہیں ہے کہ آنکھ بند کرنے کے بعد جب میری قبر کا گڈھا الگ ہوگا، اس کی قبر کا گڈھا الگ ہوگا، تب میرا بیٹا کیا کرے گا۔ کبھی اس بات پر غور کیا آپ نے؟ کبھی تربیت کرتے وقت اس کو سوچا آپ نے کہ زمین پر کوئی نہ کوئی رشتے دار آپ کی اولاد کے ساتھ رہے گا؟ آپ نہیں تو چاچا موجود رہے گا، چاچا نہیں دادا نہیں تو جناب بھائی موجود رہے گا، بہن موجود رہے گی، کوئی خیریت دے سکتا ہے، یا جیسے تیسے کہیں سے بھی دنیاوی زندگی تو گزر سکتی ہے۔ لیکن جب آنکھ بند ہو جائے گی، آپ نے کبھی غور کیا کہ قبر کی تاریکی میں کیا ہوگا میری اولاد کا؟ کبھی یہ سوچا کہ میری آپ نے صرف یہ سوچا کہ میں بنا کے جا رہا تھا کہ میری اولاد کھاتی رہے اور مزے کرتی رہے، میں محنت کر رہا ہوں تاکہ میری اولاد کو محنت نہ کرنی پڑے. تو صرف آپ کی محنت سے تو اولاد کا کام چلنے والا نہیں نا. آخرت میں تو آپ کی محنت آپ کی ہوگی, اولاد کی محنت اولاد کی ہوگی. آخرت میں تو جناب آپ کے ثواب آپ کو دے دیے جائیں گے اور اولاد کے ثواب اولاد کے پاس رہیں گے. بلکہ وہ دن تو ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ, قرآن نہیں پڑھا یعنی سنا, جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, وامہ وابیہ اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, جس دن تو سب نفسی نفسی کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اس دن آپ کیا کہیں گے؟ اپنی اولاد کی طبیعت سن لیجیے حضور کی حدیث, کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. باپ سے پوچھا جائے گا اولاد کیوں بہتی, بیٹے سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے بھائی کیسے بہت گیا, بھائی سے پوچھا جائے گا بہن کے قدم کیسے, پھر پوچھا جائے گا دادا سے کہ تیرے ہوتے ہوئے تیرا پوتا کیسے بہتا. حضور کے دل سے ہر حاکم سے پوچھا جائے گا تیرے محکوم گمراہی کی طرف کیوں گئے. ہر جناب والا سی استعداد اور صلاحیت مند شخص جو کسی عہدے پر ہوگا اس عہدے دار سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ماندھے رہنے والے بہن کیسے گئے. ہر ذمہ دار سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ماندھے رہنے والے بہن کیسے گئے. عہدہ لینے کی سب کی خواہش ہوتی ہے مگر سنیے عہدے پر آنے کے بعد ذمہ داریاں کم نہیں ہوتی بلکہ ذمہ داریاں بڑھ جایا کرتی ہیں. آپ سوچیں صرف عزت بڑھتی ہے, عزت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی بڑھتی ہے. آپ کو رب نے باپ بنایا, ذمہ داری بڑھ گئی, اولاد گڑبڑ کرے گی تو آپ کو بھی کھینچا جائے گا. آپ کو دادا بنایا, خوش تو ہوئے مٹھائی بانٹی, لیکن یہ نہیں سوچا کہ ذمہ داری میری بڑھ گئی ہے, اب پوتا بنے گا تو مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. کیوں؟ حضور نے فرمایا ہر ایک پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے, ہر ایک پوچھا جائے گا. حضور کیوں پریشان رہتے؟ اس لیے حضور ساری کائنات کے آقا ہیں, ساری کائنات حضور کی رعایا ہے. سرکار دو عالم اس فکر میں رہتے تھے کہ میری امت بہتے گی تو کل حشر میں میں کیا جواب دوں گا. سرکار کے دل میں خیال آیا مگر رب کو اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے. اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ٹینشن مت لیجیے, ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, قرآن کے الفاظ موجود ہیں. آپ ٹینشن مت لیجیے جہنمیوں کے بارے میں, ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ یہ جہنم میں کیوں گئے. سرکار فکر میں رہتے تھے, قرآن نے کلیئر کر دیا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, آپ پوچھیں نہیں جاؤ گے جہنمیوں کے بارے میں. کیوں؟ فکر مت کرو, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ادنا زبان خاطر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کو گوارا نہیں تھا. وہ تو فری ہو گئے اور وہ تو حشر کے میدان میں پوچھے نہیں جائیں گے. مگر آپ سوچیں نا, ایک باپ ہونے کی حیثیت سے سرکار دو عالم نے کیا کردار نبھایا. سیدہ فاطمہ کی کس انداز سے تربیت کی ہے, کتنی پیاری تربیت کی ہے. جو چاند کے ٹکڑے کر کے ابو جہلیوں کو کلمہ پڑھواتا تھا, وہی مصطفیٰ جب بات اختیار کیا ہے تو جناب حبیب یمنی کے سامنے اختیار دکھا کر لوگوں کو مسلمان کرتا, اور اتنا اختیار فاطمہ کے دیکھنے کے باوجود بھی تربیت سیدہ کی اتنی پیاری کہ اپنے ہاتھ سے سیدہ چکی چلا رہا ہے, اپنے ہاتھ سے چکی ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. سرکار سیدہ فاطمہ کے پاس جو چادر مبارک, اس میں کئی جگہ سے ایک روایت کے مطابق 16 یا 17 جگہ سے پیبل لگے ہوئے. کبھی فاطمہ نے یہ نہیں کہا سرکار آپ ہاتھ اٹھاتے ہو تو ابو ہریرہ کی ماں مسلمان ہو جاتی, میرے لیے نہیں چادر رکھا. کبھی نہیں کہا حضور نے, حضور سے سیدہ فاطمہ نے یا بابا جان آپ تو دعا کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو تھوڑا سا کھانا جنگ میں سارے جنگ والوں کے لیے کارکن ہوتا ہے, آپ میرے لیے بھی کھانا ہوگا. کبھی نہیں کہا موسیٰ کی امت تو من و سلوا جنت سے کھاتی تھی, آپ کی بیٹی بھوکی رہتی ہے جنت سے کھانا منگاؤ. یہ تربیت سرکار نے ایسی کی تھی. کبھی سیدہ نے اپنی ذات کے لیے کچھ باندھا ہی نہیں, کچھ نہیں مانگا, اور وہی تربیت سرکار امام حسن اور امام حسین کی گئی. کربل کی دہلیز کا علم پیدا ہونے کے بعد سرکار امام حسین کے شرف کی شہادت کا علم مصطفیٰ کو بھی دے دیا گیا, مصطفیٰ نے سیدہ فاطمہ کو بھی بتا دیا, مولا کائنات کو بھی بتا دیا. بلکہ سرکار علی تو جس راستے سے ایک بار گزر رہے تھے اور حضرت علی نے اپنے عصا مبارک اپنی لاٹھی رکھ کے ارشاد فرمایا وہ جگہ ہے جہاں میں حسین کا قتل کر دیا. اپنی زندگی میں سرکار مولائے کائنات کے تجربے سے پڑھا ہے، بلکہ آپ تاریخ پڑھیں تو علی نے یہاں سے بتایا یہاں ان کا خیمہ ہوگا، یہاں ان کی عورتیں ہوں گی، یہاں ان کے اونٹ باندھے ہوں گے اور یہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا۔ اتنا ڈیٹیل سے معلوم ہونے کے بعد باوجود بھی جس علی کے لیے سورج پلٹ کر سلامی دیتا ہے، اس علی نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا کہ اللہ میرے حسین کی زندگی میں تبدیلی فرما دے، یا جس حسین کے اختیارات سے کائنات کو اختیار ملا ہے، جس حسین کو غریب نواز نے سراپا دین کہا ہے، اس حسین نے کبھی دعا کی وہ کیوں؟ یہ تربیت کا نتیجہ تھا محترم، یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ بچپنے ہی سے اللہ والوں نے ایسی تربیت کی تھی کہ کبھی جناب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور بات یہاں تک تھی کہ اختیار جیب میں ہے، پاور پاس میں ہے، لیکن اللہ کی رضا نہیں، اس لیے دکھانا نہیں، دکھانا نہیں۔ پھر محرم شریف پہ کبھی عرض کروں گا، ابھی میں عرض یہ کر رہا، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، ماں سوچنے لگی میرا بیٹا نماز کیسے پڑھے گا، اور جب پڑھے گا تو اللہ اسے شکر کیسے ملے گی، فکر ہے آج فیوچر کی فکر ہے کل کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وانظر نفس ما قدمت لغد، سورہ حشر کی آیت ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور کرو کہ آپ کے نفس نے کل کے لیے کیا جمع کیا، کیا آگے پیش کیا۔ کل کی فکر تو ہے مگر صرف کل کے روزگار کی فکر ہے، کل کی روزی کی فکر ہے، کل کے مال کی فکر ہے، کل کے اعمال کی فکر کون کرے گا؟ قرآن کہتا ہے نفس ما قدمت لغد، غد معنی کل، کل کے لیے کیا نفس نے آگے کیا، لغوی ترجمہ، ڈکشنری کے حساب سے ترجمہ، کیا آگے کیا، یعنی تمہارے نفس نے کیا کیا ہے کل کے لیے، تم نے کل کی تیاری کیا کی ہے؟ یہ تیاری کی ہے کہ میں لاکھ پتی ہو جاؤں گا کل، یہ تیاری کی ہے کہ میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا کل، اسے تیاری کہتے ہیں۔ پہلے بینک والے تو نومینی پہلے بنا لیتے ہیں کہ تیرا پیسہ جانا کس کو ہے، تجھے کچھ ہو گیا تو ہم پیسہ کس کو دیں گے، پہلے یہاں سائن کرو اس کے بعد آگے جانا۔ کس دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مصلی بچھایا، دوستوں سے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیے صحبت، نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، اسی لیے کہا گیا یک زمانہ صحبت با اولیاء با از صد سالہ تاتے بے گیا، ایک زمانہ، ایک لمحہ، ایک گھنٹہ اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنا سو سال کی بغیر دکھاوے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایسے صاحب وہ کیسے، وہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ آپ سو سال تک عبادت بغیر دیکھے کریں گے، مگر گناہ بھی ہو سکتا ہے، اندر اندر اندر کرتے رہیں گے، مگر اللہ والوں کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے، انسان جب نیکوں کے اثر میں جاتا ہے تو ان کی محبت کی چاشنی میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو کرنا ہی بھول جاتا ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت۔ لیکن صاحب ہمیں تو صحبت ان لوگوں کی چاہیے جو برتھ ڈے پارٹی مناتے ہیں، ہمیں تو صحبت ان لوگوں کی چاہیے جو غیبتوں کی محفل سجاتے ہو، ہمیں تو صحبت ان لوگوں کی چاہیے جو ان کی ان کی ان کی تیری میری کرنے میں چاہیے۔ بڑوں کا بھی حال ہے، چھوٹوں کا بھی، بڑی معذرت کے ساتھ میں سب کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، لیکن بات سچی ہے یہ، بڑوں کو ایسی ٹیم چاہیے جو جناب والا ان کی ان کی پر گفتگو کرنے کے لیے تیار رہتی ہو، اور نوجوانوں کو ایسی ٹیم چاہیے جو یا کرکٹ کھلا ہو یا بھوکٹ کا کھلا ہو، اور کوئی کام نہیں ماشاء اللہ جو اچھے ہیں اللہ کریم ان کو سلامت رکھے، اور جو نہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین ٹیکس نہیں لگتا، آمین پھر میں کوئی لگا سکتا ہے قیامت کو سوال لگے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی صحبت میں رہنے والے سرکار بابا فرید کی تربیت ان کی ماں نے کی تھی، اور اپنے دوستوں کی تربیت خود بابا فرید نے کی تھی، یہ تو سبھی گورنمنٹ میں سکھایا تھا۔ بابا فرید نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں، فرید الدین کیا ملے گا؟ بچپن والا سوال، بچے ہیں، کہ لگے اللہ شکر عطا فرمائے گا، کیونکہ وہاں سے سیکھا ہی نہیں تھا، اللہ شکر عطا فرمائے گا، چلو پھر شکر ہی لیتی تو نماز پڑھتے ہیں، کیا نماز بچھایا گیا؟ بابا فرید کہنے لگے نماز میں پڑھاؤں گا پڑھتوں لے گا، ٹھیک ہے صاحب پرانے نمازی ہو، امامت آپ نے کرنی ہے، مصلی پر تشریف لے گئے، بابا فرید نے نماز پڑھائی، ادھر بابا سجدہ کر رہے ہیں، ادھر ماں کا دل رو رہا، اے اللہ اگر آج فرید الدین کو شکر نہیں ملی تو مجھے بھوکے باز سمجھ لینا، اگر آج فرید کو شکر نہیں ملی تو اپنے دوستوں کے سامنے بے عزت ہو جائے، اگر آج فرید کو شکر نہیں ملی تو وہ کہے گا ماں روز مجھ سے جھوٹ بولتی تھی کہ اللہ تجھے شکر دے گا، ماں نے مجھے بھوکے میں رکھا کہ اللہ شکر دے گا، اے اللہ میں نے آج تک کی جو تربیت کی وہ صرف تیرا فرما بردار بندہ بنانے کے لیے، آج تک جو میں نے شکر کا لالچ دے کر اسے سجدہ کروایا اسے نماز کی عادت ڈالنے کے لیے کروایا تو خوب جانتا ہے، لیکن اگر آج اسے شکر میسر نہیں آئی تو کل سے پتا نہیں وہ سجدہ کرے گا، پتا نہیں وہ مجھ سے بھی راضی رہے نہ رہے، آپ حضور کی حدیث پڑھیں جب ماں دعا کرتی ہے تو خدا کا عرش اعظم ہل جاتا ہے، ماں اگر روتی ہے تو ملائکہ اعلیٰ کے فرشتوں میں عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ نے ماں کو اتنا اختیار عطا فرمایا وہ رو دے تو اللہ رب العزت کے عرش سے اس کی جناب والا دعا کی قبولیت کی آوازیں آنے لگتی ہے، یہ میں افسانہ نہیں حضور کی حدیث کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا والدین کی دعا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی امت کے حق میں دعا کرے تو قبول ہو جایا کرتی، اگر دعا کر دے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بیٹا بایزید مستامی بن جایا کرتا ہے، ماں دعا کر دے تو اللہ رب العزت بیٹے کو تقوی عطا فرما دیا کرتا ہے، سرکار مولا فرید الدین کو سود کرنے شکر دی اللہ تعالی نے جان ماں تو بچھا دیا، مشیت بھی ماں کی کیفیت کو دیکھ رہی تھی، ادھر نماز مکمل ہوئی جان نماز اٹھایا، جب جان نماز اٹھایا تو شکر کی پوڑیا نہیں تھی، شکر کی پوڑیا نہیں تھی بلکہ شکر کی پوری کان پورا گڈھا موجود تھا، ایک چھوٹا سا ایک گڈھا تھا جس میں شکر ہی شکر بھری ہوئی تھی، اسی لیے آپ کو گنج شکر کہتے ہیں، گنج کا مان گنج فارسی لفظ ہے بمانا خزانہ، گنج شکر یعنی شکر کا خزانہ، فرید الدین اس دن سے گنجے شکر ہو گئے، اب آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ کریم نے بچپنے کے عالم میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی تربیت کی وجہ سے انہیں گنجے شکر بنا، بھائی گنجے شکر کیسے بنے، نہ وہ ساتھیوں سے کہتے ہیں نماز پڑھو وہ کہتے ہیں چلو میں خود پڑھ لیتا ہوں اپنی پڑھ لیتا ہوں تو پھر پوری ہی آتی، لیکن تربیت تبلیغ اسی کا تو نام ہے، تربیت تبلیغ حضور کے دین کو آگے پہنچانا اسی کا طرح، میں تو پڑھوں گا ہی مگر اپنے ساتھیوں کو بھی پڑھاؤں گا، نتیجہ کیا ملا اللہ اکبر، آج تک دنیا میں گنجے شکر کہتی محبوب الہی جیسے لوگ گنجے شکر کہتے ہیں، ثابت کلیری جیسے لوگ انہیں گنجے شکر کہتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار انہیں گنجے شکر کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل مجدہ کریم نے انہیں مقام اتنا فرمایا تھا عطا فرمایا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ عرض یہ کر رہا تھا تربیت اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو بچپن سے کرنی پڑے گی، اور ہاں اگر تربیت نہیں ہو سکی آخری بات عرض کر دو اور نمازوں کی پابندی نہیں ہوئی، آیت میں نے وہی پڑھی جو پچھلے جمعے کو میں نے پڑھی تھی، وادی جہنم غیب اس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا، اور دوسری روایت میری نظر سے گزری میں نے سنا اسے میں نے سوچا سنا کیا جائے گرو شریف پڑھے تو میں سناؤں اللہ پھر تمہاری کہاں سیدنا مولانا محمد مولانا حال سیدنا مولانا محمد ان کما خفیق ہوتا ہوا بے مصلی علیہ صلاتم سلامتم دائمان اولاً علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کے آپ نے سنی، اور یہ جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ بابا فرید کے دادا پیر غریب نواز کے الفاظ ہیں، روایت تو حضور علیہ السلام سے مگر فرمان عالی شان زبان سے نکلے ہوئے جملے سرکار نور الدین حسن چشتی سنجری سنباری میری تھے، حوالہ نوٹ کر لیجئے بابا الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے دلیل العارفین، یہ اس کی روایت، بابا قطب نے غریب نواز سرکار کی مجلسوں میں بیٹھ کر جو علم حاصل کیا اسے ایک کتاب میں جمع کیا، یہ الگ بات ہے کہ آج کل تمہارے کئی پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرف نگاہ نہیں کرتے، لیکن سنیں جو کام تصوف اہل تصوف کے جملے کر جاتے ہیں وہ کام مولویوں کی پوری پوری تقریر نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کے جملے کی تاثیر الگ ہوتی ہے اور علماء کے جملے کی تاثیر الگ ہوا کرتی ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف فرماتے اور جو بھی مجلس میں بیان کرتے ہیں اس میں سے کئی ساری باتیں حکم الدین بختیار تاکہ لکھ لیا کرتے تھے اور انہی غریب نماز کے ملفوظات کو جمع کیا تو اس کا نام لکھا دلیل العارفین. دلیل العارفین نام سے کتاب لکھی, بابا فرید اس کے مؤلف ہیں اور باتیں ساری سلطان غریب نواز کی, چاہے وہ امام حسن بصری کا قول نقل کریں, چاہے غریب نواز عمر بن خطاب کی بات کریں, چاہے غریب نواز سرکار ابوبکر صدیق کی بات کریں, چاہے غریب نواز حضور کی حدیث کی بات کریں, تو اسے بابا قطب الدین لکھ لیا کرتے تھے. روایت سنیں, بات سمجھ آ جائے گی آپ کو. حضرت غریب نواز سرکار فرماتے ہیں, ایک دفعہ بغداد کی جامع مسجد میں میں گیا. سرکار غریب نواز کی زندگی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار غریب نواز نے بہت سیر فرمائی. وہاں سے آتے آتے سجستان ایران سے لے کر ہندوستان آتے آتے ایک روایت کے مطابق آپ بغداد شریف بھی گئے, اور بغداد شریف میں آپ کو بتا دوں, غالباً آپ نے پتا نہیں پورا سنا بھی ہوگا یا نہیں سنا ہوگا, جو میرا مطالعہ ہے الحمد للہ اس کے اعتبار سے یہ واضح ہے کہ بابا سلطان غریب نواز کی ملاقات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ہوئی. اور سرکار غریب نواز الگ الگ روایت کے مطابق, کسی دن میں پانچ, کسی روایت میں پانچ دن ہے, کسی میں سات دن ہے, بہرحال جو بھی ہو پانچ دن یا سات دن سرکار غریب نواز خود سرکار غوث پاک کے پاس رہے. بغداد شریف کا قصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا, ایک کوئی وائز پاس کر رہا تھا, یعنی غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے محفل میں, اور اس وقت کوئی مولانا امام الدین بخاری رحمت اللہ علیہ نام کے بزرگ تھے, وہ تقریر کر رہے تھے. سرکار غریب نواز کہتے ہیں وہ بڑا صالح آدمی تھا, بڑا نیک آدمی تھا اور نصیحت کیا کرتا تھا. یہ حکایت میں نے اس سے سنی ہے. غریب نواز سرکار کا پڑھا, کیا ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوزخ کی کیفیت اور صفت بیان کر رہے تھے. دو چار منٹ اگر اوپر چلے جائیں کوئی بات نہیں, روایت کو سنیے گا اور غور سے سن کے اس پر عمل کیجیے اور خود اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہم کہاں ہیں اور یہ روایت کہاں. سنیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام دوزخ کی کیفیت اور صفت بیان کر رہے تھے. دوزخ کیسی ہے, اس میں کون لوگ جائیں گے, اس میں کیسی وادیاں ہیں, جناب موسیٰ تقریر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ میں نے دوزخ میں ایک حاویہ نام کی وادی پیدا کی. دوزخ میں حاویہ نام کی وادی بنائی ہے, وہ ساتویں درجہ کی دوزخ ہے, یعنی دوزخ کا بالکل ساتواں حصہ, ساتویں درجہ دوزخ ہے. اور دوزخ کے تمام حصوں میں یہ حاویہ سب سے زیادہ ہولناک تک اور سب سے زیادہ اندھیری ہے, تاریخ تر ہے اور سب سے زیادہ تیز تر ہے. یہاں عذاب بھی تمام جہنم کے تپوں میں سے سخت تر عذاب ہے. سنیے, یہاں سانپ اور بچھو بھی بہت زیادہ ہیں اور آتشی پتھر بھی اس کے حصے میں, یعنی گرم پتھر, آگ والے پتھر, آگ کے پتھر سمجھیے آپ کیسے ہو سکتے. پتھر پہ اگر سورج کے کرنے پڑ جائیں تو اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ آدمی ہاتھ رکھتے تو اس کے ہاتھ میں یا تو ہاتھ لال ہو جائے, اور بعض نرم چمڑی ہو, بعض لوگوں کی تو جناب پھالے پڑ جاتے ہیں. یہ گرم پتھر کا, اس پتھر کا حال کیا ہوگا جو جہنم کی آگ سے دہکایا گیا ہوگا, وہ بھی وہاں ہے. ان پتھروں کو دوزخ کی آگ میں روزانہ بھڑکایا جاتا ہے, یعنی روز ایسا نہیں کہ پتھر ٹھنڈے ہوئے ایک بار تھی حضور, روزانہ جہنم کی آگ سے اس پتھر کو دہکایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اے موسیٰ اگر اس دوزخ کے مصائب کا, اگر اس دوزخ کے مصائب کا ایک ذرہ یا قطرہ بھی دنیا پر پھینک دیا جائے تو دنیا کے تمام پانی خشک ہو جائیں گے, اور اس جہنم کے قطرے کی وجہ سے, اس کی سختی سے تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اتنی سختی ہے اس کی, گرمی میں اتنی شدت ہے کہ ایک قطرہ اگر پھینک دیا جائے تو پانی سوکھ جائے, سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے. اور اس کی گرمی سے سات زمینوں میں شگاف ہو جائے, یعنی شگاف یعنی پھٹن, سات اس میں گرمی اتنی ہے کہ اس کی گرمی کی وجہ سے سات زمین, ایک زمین اس کے بعد دوسرا طبقہ پھر تیسرا طبقہ, ساتوں طبقے پھٹ جائیں گے. گرمی کی شدت جہنم کی اس وادی کے ایک قطرے کی شدت، سارے پانی سوکھ جائے، تمام پانی دنیا کے خشک ہو جائے۔ آپ جانے دنیا کا تین حصہ پانی ہے، ایک حصے میں آبادی بستی، مگر گرمی کی شدت سارے پانی سوکھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، پہاڑ جیسے مضبوط حصے زمین کے ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے، اور سات زمینوں میں شکار پڑ جائے گا، بھٹک آ جائے گی۔ اے موسیٰ، یہ سب ہزار دو قسم کے لوگوں کو دیا جائے گا، ایک جو نماز اپنے وقت پر ادا نہیں کرتا، اور دوسرا جو میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھایا کرتا ہے، ہر بات پر قسم کھا لینا ہماری عادت سی ہو گئی ہے، جھوٹی قسم کھا لینا تاکہ جناب بچ جائے ہم اس چیز سے، دو چار جملے کسی کے ہمیں سننے نہ پڑے، مسجد میں جھوٹ بول دیتے ہیں، اللہ کے نام کی قسم کھا کے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس جہنم کی سختی کا حال کیا ہوگا جس کا ایک قطرہ پوری دنیا میں وبال مچانے کے لیے تیار ہے، کہ اگر ایک قطرے کو مار دیا جائے تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ سے رب العالمین نے کہا کہ وہ ایک قطرہ، ایک ذرہ جہنم کی اس آگ کا سارا زمین کا پانی خشک کر دے گا، زمین کے ساتوں طبق کو پھاڑ دے گا، اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو جائیں گے۔ جب پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو ہمارے جسم کا کیا وقار ہے، ہمارے جسم میں ہے کیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سوچنے سمجھنے کی بات، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم کس طرف چلے گئے۔ دو لوگوں کو بالخصوص یہ عذاب دیا جائے گا، کیا؟ ایک نماز اپنے وقت پر ادا نہ کرنے والا، اور دوسرا اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے والا، اس وادی حاویہ میں ڈال دیا جائے۔ العیاذ باللہ، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آپ حضرات کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں پر غور کریں اور اپنی زندگی کو ذرا سا تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام کہنا ہے، ہم کہتے رہیں گے عمل کرو تو سبحان اللہ، ورنہ جس طرح سرکاری معلم علیہ السلام کو تسلیم کو فرمایا گیا کہ جہنمیوں سے آپ کے بعد آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی امت کے افراد جہنم میں کیوں گئے، سرکاری معلم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہی وراثت علماء کرام کو ملی ہے کہ علماء سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں جہنم میں کیوں گیا، اگر ان کی زندگی میں تبلیغ کے الفاظ موجود ہوں گے تو ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف کہنا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کو تسلیم نے حق پیش کر دیا، جسے قبول کرنا تھا اس نے قبول کیا، جسے نہیں قبول کرنا تھا وہ ابو جہل کے ساتھ رہ گیا، مگر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں نبیوں کی وراثت میں علم علماء کو ملا، علماء نبیوں کے وارث ہیں، کس چیز میں؟ علم میں وارث۔ تو اس انداز سے وراثت اور تبلیغ کا انداز آج کے ہر عالم کو ملا ہے، اس کا کام کہ اگر وہ نہیں کہتا ہے تب وہ غلطی میں ہے، اور اگر اسے کہہ دیا تو پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی۔ وما علینا الا البلاغ، جو ہر مقرر کہتا ہے اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ہم پر کچھ نہیں ہے سوائے پہنچانے کے، ہم نے پہنچا دیا، کام کرنا عمل کرنا آپ کا کام، کرو تو سبحان اللہ، نہ کرو تو ہر آدمی کے ساتھ اس کا عمل ہے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔